रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। जी, रुकू का टॉपिक है बारिश तो एक ही थी, ज़मीन मुख्तलिफ रही, आयत नंबर 54 का टॉपिक है जिसकी तख्लीक उसी का अमर, आयत 55 दुआ मांगने के आदाब, आयत 56 ज़मीन का निज़ाम ना बिगाड़ो, आयत 57 बारिश का बरसना मुर्दों के कब्रों से निकलने की दलील, आयत 58 बंजर ज़मीन कुछ नहीं उगाती, ज़रख़ेज़ ज़मीन से फसल उगती है, ऐसे ही इंसान भी दो किस्म के हैं। चलिए मकासिद को देखते हैं। इस रुकू को पढ़ने से हमने जो मकासिद अपने लिए अख़ज़ करने हैं, पहला मकसद है खल्क और अमर का फ़र्क मालूम कर सके, दुआ मांगने के आदाब सीख सके, दुआ मांगने में हद से बढ़ना क्या होता है उसे जानकर हम उन कामों से ख़ुद को रोक सकें। अगला मकसद है ज़मीन का निज़ाम किन चीज़ों से बिगड़ता है इसको देख सकें। अगला मकसद है अल्लाह की रहमत किन पर उतरती है इसे जान सकें। और अगला मकसद है कि अपना जायज़ा ले सकें कि क्या हम बंजर ज़मीन की तरह तो नहीं जहाँ से झाड़ फूंक के सिवा कुछ नहीं निकलता। बस जी, तिलावत सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.